döndü. Kaba bahçalarda gül döndü. Yar yar gölgesin sana döndü. Yar yar gölgesin sana döndü. Kaba yar selamın almazsa, kaba yar selamın almazsa, yar yar beni derdinden öldür. Yar yar beni derdinden öldür. Yar yar açılır tane tane. Kaba yar buradan geçerse, kaba yar buradan geçerse, yar yar benden selamlar söyle. Yar yar benden selamlar söyle. Kökenisin kaba, kabağın kökenisin. Yar yar üstünde dikenisin. Yar yar üstünde dikenisin. Kaba seni güzeller yesin. Kaba seni güzeller yesin.